B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Nieustająco program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17, poniedziałek, 8 dzień lipca. Czas na serwis w Trójce. Jolanta Pawlak. Po wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu śledztwo przejęli prokuratorzy z katowickiej okręgówki. Pacjenci cierpiący na pęcherzowe oddzielenie się na skórkę, wszystkie opatrunki dostaną za darmo, informuje minister zdrowia. Zamiast wakacyjnych szaleństw, skupienie i praca, tak jest na lednicy. Prokuratura Okręgowa w Katowicach przejęła śledztwo dotyczące wybuchu gazu w kamienicy przy Katowickiej w Bytomiu. W sobotę zginęły tam trzy osoby, 39-latka i jej dwie kilkuletnie córki. Sprawa jest prowadzona w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób w wielkich rozmiarach, których skutkiem jest śmierć człowieka. Beata Książek-Nowicka z Biura Prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach dodaje, że śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie. Znaczenie będą miały opinie biegłych, w tym opinia nadzoru budowlanego. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono wiele czynności procesowych, w tym właśnie z udziałem biegłych z zakresu pożarnictwa. Wyniki tych opinii będą miały kluczowe, istotne znaczenie dla ustalenia, co się po prostu stało na miejscu zdarzenia. Dodajmy, że komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej pytany, czy do strażaków trafiło zgłoszenia w okolicach kamienicy, czy w okolicach kamienicy czuć woń gazu. Mówił, że nie. Jest natomiast potwierdzenie, że 2 tygodnie temu w budynku była inspekcja instalacji gazowej i przeszła pozytywnie. Na jutro rano zaplanowano sekcję zwłok ofiar wybuchu, jutro też do swoich mieszkań wrócą lokatorzy. Pacjenci cierpiący na pęcherzowe oddzielanie się na skórkę, wszystkie niezbędne opatrunki otrzymają całkowicie za darmo, informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Będzie to dotyczyć około 100 chorych. Wraz z lipcową listą refundacyjną wzrosły dopłaty pacjentów do opatrunków. Rodzice chorych zwracali uwagę, że jest to już kolejny w ostatnich latach wzrost. Szacowali, że miesięczny koszt pielęgnacji chorego od lipca wyniesie około 8 tysięcy złotych. Żeglarz Cezary Wolski skazany za korupcję na rok w zawieszeniu na 2 lata. Sąd rejonowy w Policach uznał, że proponował pracownicy działu promocji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police 27 tysięcy złotych w zamian za załatwienie dofinansowania rejsu. Wyrok ogłosiła sędzia Katarzyna Szynkowska. I za to przestępstwo i wymierza mu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Cezary Wolski od początku utrzymywał, że jest niewinny. W czasie dzisiejszej rozprawy domagał się uniewinnienia. Żadnej obietnicy propozycji korupcyjnej nie było. Cała prowokacja, cała aranżacja, spotkania i tak dalej. Tutaj nie ja byłem inicjatorem, ani nie byłem inicjatorem spotkania, ani nie byłem inicjatorem rozmowy. Tej rozmowy dotyczącej jakiejś tam propozycji, nie wiem, korupcyjnej, jak to była prowokacja. Wyrok nie jest prawomocny. Zamiast wakacyjnych szaleństw, skupienie i praca, taką formę wypoczynku wybrali ci, którzy pojechali na rekolekcję na Lednic. W ośrodku ojców dominikanów rozpoczął się pierwszy turnus. Wakacje na Lednicy biegną bardzo szybko. Można szaleć przy wspólnych śpiewach, wspólnych tańcach, tańczyć do późna pod rybą, bawić się do późna przy planszówkach ze znajomymi. Można wstawać rano, żeby słuchać ptaków, oglądać gwiazdy wieczorami. A te wszystkie szaleństwa tak naprawdę są po to, aby w czasie wakacji się wyciszyć. Szukam Boga na pewno, mówi Igor z Poznania. By jednak w czasie wakacji się na tym skupić, a najlepiej we wspólnocie. Chciałam przede wszystkim poznać ludzi, którzy wierzą tak jak ja, żebym się umocniła dzięki temu w swojej wierze, bo wiemy, że ostatnio w kościele jest to bardzo trudne po niektórych sytuacjach. Właśnie o to chodzi, żeby młodzież zobaczyła, że nasza wiara jest radością. Mówi siostra Wenancja. Zarazić ich nowym ziarnem, nową energią. Wakacje na Lednicy potrwają jeszcze do 20 lipca. Rafał Muniak, Radio Poznań. A kto chce w czasie tegorocznych wakacji zwiedzić Małopolskę, może posłużyć się aplikacją. Program nazywa się Visit Małopolska, a w nim znajdzie setki zabytków, parków czy ścieżek rowerowych. Chodzi o to, by turyści mogli samodzielnie poruszać się po Małopolsce, mówi Tomasz Urnowicz z Urzędu Marszałkowskiego. Dzisiaj z telefonem komórkowym możemy wejść do zabytku, wszelkie informacje nam się wyświetlą, możemy zaplanować trasę turystyczną, poznać najświeższe wiadomości, co się dzieje ciekawego w Małopolsce, ale możemy także dostać tłumacza, który nam pozwoli operować w Małopolsce. Co najważniejsze, jest ona dedykowana w 7 językach dla turystów odwiedzających Małopolskę i jest przede wszystkim po to, żeby jak najwięcej osób przyjeżdżało do Małopolski, ale także jak najwięcej osób w Małopolskę poznawało dzięki tej aplikacji. Aplikację można za darmo pobrać ze strony www.visitmalopolska.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzieje się w sporcie sporo. Przed momentem zakończył się trzeci etap Tour de France. Wiadomo na razie, że wygrał Francuz Julien Alaphilippe, którego peloton nie doścignął przed metą i że on został liderem wyścigu. Więcej o dzisiejszych zmaganiach za 2 godziny w relacji Marka Brzezińskiego. A w Wimbledonie kończy się mecz trzeciej rundy Debla. Marcelo Melo i Łukasz Kubot grają z rozstawionymi z numerem 1 Brazylijczykiem Demolinerem i Hindusem Sharanem. Pierwszy set dla Włocha i Polaka, drugi dla przeciwników, a w trzecim jest aktualnie 5-5, a zatem rzeczywiście mecz się kończy. Magdalena Stysiak została nową siatkarką Savino del Bene Scandicci, grającego w Serie A trzeciego zespołu tej ligi. Nie najgorsze występy w Lidze Narodów zaowocowały kontraktem zawodniczki, która ostatnio grała w budowlanych Łódź. Speedway of Nations. Żużlowe Mistrzostwa Świata Par, najważniejsze zespołowe zawody w tej dyscyplinie odbędą się w tym roku w Rosji, w Toliati, w dniach 20 i 21 lipca. Wiadomo już, w jakim składzie pojadą Polacy. W reprezentacji znaleźli się Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Maksym Drabik, a Polacy rywalizować będą z Rosjanami, Brytyjczykami, Duńczykami, Szwedami, Niemcami i Australijczykami. Rafał Sonik wygrał drugi etap Silkway Rally i został liderem klasyfikacji generalnej zmagań. Wicelider Pucharu Świata jechał najostrożniej spośród kładowców. 210 km OS-a to już daje jakieś perspektywy przygód. Bardzo ostrożnie, bo mnóstwo głazów, kamieni. Wjeżdżamy z lasu na taką bardzo nasłonecznioną przestrzeń. Zmienia się nagle światło, nie widać dokładnie ukształtowania terenu. Trzeba być na to bardzo, bardzo wyczulonym, ponieważ wszędzie czają się pułapki. W jedną taką wpadłem, do takiego wielkiego bajora wody wymieszanej z błotem. Całego mnie zalało, zalewało wielokrotnie, ale tam wpadłem tak już zupełnie jak przysłowiowa śliwka w kompot. Ale udało się wygrzebać i mamy lidera. A w Wimbledonie 6-5 dla pary brazylijsko hinduskiej, no i trzeba bronić tego setbola, by zostać w turnieju. Przypomnę, że Melo i Kubot grają z parą rozstawioną w Londynie z numerem 1. To jeszcze słowo o pogodzie. Do końca dnia popada na wybrzeżu, Warmii oraz na Podlasiu. Tam też może zagrzmieć i spaść grad. Na termometrach od 15-16 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 21 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wtorek pochmurny, w całym kraju będzie padać. Na północy i północnym wschodzie burze. Jutro najchłodniej w okolicach Trójmiasta, tam 16 stopni. W centrum i na południu 18-19 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych, edycja druga, dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 września 2019 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Obronanie, obronanie, obronanie.

pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Staszczyk. To pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Tak państwo zdecydowali w ostatnim notowaniu. A jak będzie w tym tygodniu, no to już zależy od państwa. Głosowanie na listę do piątku do godziny 12, a po 19 wszystko powoli będzie się wyjaśniało. Tymczasem 16 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. I kolejne ważne pytanie u nas. Czy mieli lub mają państwo podobny problem, pomimo zaostrzonych przepisów dotyczących nielegalnego wywożenia leków za granicę? Na polskim rynku zaczyna brakować wielu specyfików, także tych ratujących życie. O szczegółach Ewa Dudzińska. Czego nie mogą dostać pacjenci aktualnie, albo z czym państwo mają problem, czego nie ma w hurtowniach? Z wieloma lekami tak naprawdę. Ciężko tutaj wymieniać wszystkie. Magister Grzegorz Kasprowicz, właściciel jednej z warszawskich aptek. Są to takie braki czasowe, to znaczy lek bardzo popularny na arytmie, którego przez ostatnie 3 tygodnie nie można było zamówić. Ale na sercowy? Tak. Na szczęście już się pokazał i już zapasy zostały uzupełnione. Poza tym leki na nadciśnienie, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne. Około 185 leków brakuje na rynku polskim. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Są to leki stosowane w chorobach serca, nadciśnieniu, w POHP. Co się w takim razie mogło stać? Część leków była do tej pory wywożona z Polski w ramach odwróconego łańcucha, natomiast dzisiaj to są to leki, które najczęściej stosujemy i pytanie, dlaczego ich nie ma? Lista leków zagrożonych dostępnością. To znaczy, że ich ewentualny wywóz poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej musi być potwierdzony zgodą z ramienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Dominika Walczak, rzecznik Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Czyli GIF musi wydać decyzję zezwalającą na taki wywóz. Czyli one pod specjalnym nadzorem są u nas. Dokładnie, one są pod specjalnym nadzorem, natomiast to nie znaczy, że ich na rynku nie ma. Po części jest to spowodowane wejściem tak zwanej serializacji, czyli zmianą opakowań leków, nanoszenia na te opakowania kodów 2D, indywidualnych dla każdego opakowania. I to po części spowodowało problemy produkcyjne, to znaczy właściwie z opakowaniami, a nie z samymi lekami. Bo to dotyczy całej Europy. Każdy lek jest naznaczony. Musiały się przestawić fabryki. Tak, moim zdaniem ma to na pewno duży wpływ na to, że są chwilowe problemy z dostępnością niektórych leków. Czy jest to tylko nasz problem tutaj w Polsce? Popularne leki na tarczycę i stosowane przy początkach cukrzycy. Z nimi jest problem, dlatego że producent korzysta z dostawców, którzy mają swoje fabryki w Chinach. Większość producentów właśnie tam umieściła produkcję tej czynnej substancji. Tak, z racji tego, że normy są mniej rygorystyczne. Natomiast aktualnie Chiny również wycofują się z produkcji substancji czynnej. Też ochrona środowiska tam powoli wkracza. I w takim układzie z dostępnością leków może być problem w całej Europie, jeżeli producenci nie znajdą innych fabryk, które dostarczą im substancję czynną. To są choroby przewlekłe, więc nawet taki czasowy brak może spowodować tragedię. Jest problemem, ale mamy zamienniki. Nie do wszystkich. Niesterydowe maści na różne zmiany skórne. To są takie leki nowoczesne, takie, które nie mają żadnych zamienników i ich też brakuje. O dostępność leków, a raczej jej brak, pytała Ewa Dudzińska. Wiedwójki 7 trójek, także zd@polskieradio.pl, a niebawem porozmawiamy o ostatnich decyzjach Teheranu, o iskrze na linii Iran-Stany Zjednoczone. Dwie minuty po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. A u nas tradycyjnie czas na temat zagraniczny w studiu Michał Żakowski i jego gość. A ze mną dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Iran wzbogaca uran i odchodzi od umowy nuklearnej z Zachodem. Teheran krytykują państwa europejskie, dotychczasowi sojusznicy Iranu w sporze ze Stanami Zjednoczonymi. Rok temu prezydent Donald Trump zerwał porozumienie z 2015 roku, tak zwane porozumienie stulecia, które wymuszało na Irańczykach odejście od wysoko wzbogaconego uranu, pozwalającego wyprodukować bombę atomową. Amerykanie nałożyli sankcje na Iran, odcinając ten kraj od światowego rynku ropy, gazu ziemnego oraz światowego systemu finansowego. No właśnie, to jest krótkie streszczenie tych ostatnich lat i wydarzeń, które doprowadziły do tego, że Iran decyduje się na wzbogacanie uranu. No uspokójmy słuchaczy, że to na razie chodzi o 5%, 90% jest potrzebne, by bombę atomową uzyskać. No ale to jest jednak kolejny element tego konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem i teraz sojusznicy Iranu w tym konflikcie, którzy chcą handlować ropą, gazem i robić interesy dzięki tej umowie z 2015 roku, no niejako przyłączają się do Ameryki. Pytanie więc brzmi, czy Iran traci w Europie swoich sojuszników? I traci i nie traci, ponieważ faktem jest, że to za sprawą prezydenta Trumpa i wycofania się Amerykanów z porozumienia sam Iran postawiony był w dosyć trudnej sytuacji. On i tak zachowuje się bardzo wstrzemięźliwie. I aby zadeklarować wyjście nie z całego porozumienia, ale z pewnych jego punktów, spełnia wszystkie zastrzeżenia, obwarowania, które są zapisane w umowie. A to, że się wycofuje, to jest naprawdę bardzo symboliczne. To nie jest tak, że Iran dzisiaj będzie wzbogacał uran do 90%. My moglibyśmy się niepokoić. Chociaż oni mówią, że 20% w planach mogą uzyskać właściwie w każdym momencie. Mają możliwości, tak. Mają kompetentnych fizyków jądrowych. jądrowych, na to ich stać, znaczy wiedzą, jak to zrobić. Natomiast można by powiedzieć, że mamy do czynienia z absolutnie bardzo takimi fajerwerkowymi, to znaczy bardzo intensywnymi targami politycznymi, a wręcz procesem negocjacyjnym. Dość ciekawie w ręku atomy i nuklearna moc. No to jest dość ciekawe. Tak, karta atomowa jest jedną z tych, która jest rozgrywana w tym procesie negocjacyjnym, bo celem w tej grze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest doprowadzenie w myśl, zresztą to sam prezydent Trump mówił, do podpisania przez Iran nowego porozumienia z formułą obowiązującą zero wzbogacania. Więc to, co dzisiaj grają... Ale również grają, systemy rakietowe, również to, co może przenosić środki jądrowe, ale nie tylko, i może zagrażać krajom na Bliskim Wschodzie. Tak, to jest ten pakiet dodatkowy, którego zabrakło w porozumieniu z 2015 roku i o które tak naprawdę rozgrywa się dzisiejsza stawka. To, kto chciałby. Znaczy, samo porozumienie nie było złe, natomiast tym głównym argumentem przeciwko temu porozumieniu było właśnie to, zwłaszcza to było podkreślone przez Izraelczyków. Dlatego Trump mówił też między innymi, że to jest najgorszy układ stulecia. Nazywając najlepszy układ stulecia za Obamy, nazywał najgorszym. To był bardzo dobry układ stulecia, natomiast problemem dla prezydenta Trumpa faktycznie było to, że podpisane było to przez prezydenta Obamę, natomiast sam prezydent Trump jest tak, że elementem pewnej gry, rozgrywki bliskowschodniej jest sojusznikiem Izraela, a to właśnie partner izraelski bardzo naciska na to, aby doprowadzić do sytuacji takiej, żeby wypowiedzieć całkowicie porozumienie. Ono dzisiaj jest wypowiedziane tylko przez Stany Zjednoczone. Państwa europejskie, pomimo swoich zastrzeżeń i wykazywanego zaniepokojenia, jednak są... I Unia Europejska, tak zwana trójka, czyli te trzy państwa europejskie główne, które podpisały porozumienie, plus Rosja i Chiny, wykazują, znaczy Rosja i Chiny się nie wypowiadają, ale państwa europejskie tak, pewne zaniepokojenie, natomiast cały czas są częścią tego porozumienia. Natomiast jest też tak, że jakby chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że Iran faktycznie wycofa się całkowicie z porozumienia. Dojdziemy do punktu wyjściowego, w którym będzie można wymusić na Iranie pod wpływem sankcji, presji międzynarodowej, grożeniem, za sprawą grożenia powrotem do wyścigu zbrojeń, a nawet wojną jądrową. Oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobne, ale wszystko ale to tak ma jak przyczynić mówiliśmy, to jest się teatr do, negocjacji. Oczywiście, do nowej rundy negocjacyjnej w sprawie nowego porozumienia jądrowego. To w takim razie powiedzmy ten, który bardzo mocno naciska na Stany Zjednoczone, czyli Izrael, zresztą mocarstwo atomowe. Tak jest. Można to chyba śmiało w ten sposób określić. Izrael mówi, że to, co teraz robi Iran, to marsz w kierunku broni jądrowej. Oczywiście to jest też retoryka, to jest też pokazywanie światu, jak bardzo Izrael się nie zgadza, ale mnie zastanawia to, powiedzieliśmy już o tych, którzy nie powiedzieli nic teraz, czyli Rosja i Chiny, ale nikt jeszcze nie powiedział, nie słyszeliśmy głosu z Bejrutu, czyli od szefa Hezbollahu, szyickiej organizacji paramilitarnej, bardzo, bardzo poważnego wroga Izraela. Rzeczywiście na lądzie, to jest ta siła, która Izraelowi może zaszkodzić bardzo mocno, i mówi się o tym, że te wakacje, to lato może być czasem wojny pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. W 2006 roku taka wojna przecież się toczyła. W dodatku letnia również. Możemy mieć letnią wojnę 2. Prawdą jest, że jeżeli doszłoby do wielkiej eskalacji pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, to ona nie będzie miała, znaczy ta wojna w domniemaniu, takiego wizerunku konwencjonalnej wojny klasycznej na Bliskim Wschodzie, bo to naprawdę byłby, nie chcę powiedzieć, ale to byłoby za żywie wielkiej destabilizacji Bliskiego Wschodu. I świata. A to, z czym możemy się realnie zmierzyć, czyli to, co faktycznie może mieć miejsce, to wojna proxy, czyli wojna zastępcza, i w tym przypadku najprawdopodobniej ona może mieć miejsce na odcinku libańskim, czyli Iran walczyłby z Izraelem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, za sprawą swojego sojusznika, czyli organizacji Hezbollah. Izraelczycy od dawna przygotowują się do takiego scenariusza. Od kilku ładnych lat mówią o tym, że bardzo prawdopodobnym jest ten scenariusz wojny północnej po raz kolejny. Mają trudne doświadczenia z wojny z Libanem, ponieważ w 2006 roku to się nie do końca udało z Hezbollahem. To kompletnie się nie udało. To była jedna wielka porażka i dowód na to, że nawet takie państwo, które ma wielkie osiągnięcia militarne, nie poradziło sobie z organizacją partyzancką, łamane na terrorystyczną. Więc można by powiedzieć, że Izraelczycy stoją przed dużym dylematem, bo mogą zapłacić za tą grę na najwyższym poziomie międzynarodowym otwarciem nowego frontu. I tutaj już naprawdę będzie sytuacja wyglądała poważnie, bo to być może dojdzie do takiego skomplikowania sytuacji. A pamiętajmy, że wojna letnia, to ona miałaby miejsce w najbliższych tygodniach, mogłaby mieć miejsce. Natomiast we wrześniu przewidywane są wybory do Knesetu w Izraelu 17 września. Wróćmy jeszcze, włączmy to w to wszystko, ten deal stulecia z 2015 roku. Mamy nową cezurę, czyli mamy 5 września, czyli nową, jakby nowy etap, o którym zapowiada, o którym mówi Iran w sprawie kolejnego wycofywania się z porozumienia. Także i w tym wszystkim jeszcze się polityka w Izraelu, czyli na razie wojny nuklearnej nie ma, ale należy patrzeć z uwagą na Bliski Wschód i na to, co się dzieje na granicy izraelsko-libańskiej. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Michał Żakowski, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za tę informację. A już teraz czas na Ekonomię w Trójce. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Na przełomie tego i przyszłego roku inflacja w Polsce może być nieco wyższa, po czym tempo wzrostu cen się obniży. Tak wynika z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski lipcowego raportu o inflacji. Jacek Kotłowski z NBP podkreśla, że oczekiwany wzrost inflacji będzie tymczasowy. Spodziewamy się, że w tym roku inflacja może jeszcze rosnąć. W przyszłym roku możemy mieć taki przejściowy wzrost inflacji w pierwszym kwartale wynikający z zadziałania czynników jednorazowych. Natomiast w kolejnych kwartałach ta inflacja będzie stopniowo stabilizować się i zgodnie z naszą prognozą średnioroczna inflacja w przyszłym roku wyniesie 2,9%, natomiast w roku 2021 obniży się, ukształtuje się na poziomie 2,6%. Piotr Szpunar z NBP wyjaśnia, że obserwowany wzrost cen żywności wynika m.in. z epidemii świńskiej grypy. Wzmożony popyt na mięso wieprzowe powoduje istotny wzrost jego cen. Mięso wieprzowe w sklepach zdrożało około 12% rok do roku, no i o tym się głośno mówi. Natomiast ten efekt może być w dodatku trwały, dlatego że odbudowa tych stad i poradzenie sobie z tym problemem będzie trwało. Inna zupełnie sytuacja jest w zakresie niektórych warzyw, zwłaszcza tych korzeniowych, które silnie zdrożały, a to jest wynik słabego urodzaju w zeszłym roku związanego z suszą. Z raportu NBP wynika też, że roczna dynamika wzrostu gospodarczego wyniesie w tym roku 4,5%, w przyszłym 4%, a w 2021 roku 3,5%. Do 30 czerwca Polska rozliczyła ponad 100 miliardów złotych z funduszy unijnych z Komisją Europejską. To 31% puli dla naszego kraju na lata 2014-2020. Do końca pierwszego półrocza podpisano z beneficjentami ponad 50 tysięcy umów na łączną kwotę 408 miliardów złotych. Unijne dofinansowanie to blisko 250 miliardów złotych. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że jeśli chodzi o konkretne programy krajowe, to liderem pod względem podpisanych umów jest Polska Cyfrowa. Ten program już w tej chwili w umowach ma 90% wszystkich dostępnych środków. Więc coś, co kiedyś naprawdę było naszą taką piętą achillesową, bo te działania właśnie związane z gospodarką cyfrową w poprzedniej perspektywie były olbrzymim naszym problemem w programie wtedy Innowacyjna Gospodarka. W tej chwili widać wyraźnie, że one są prymusem. Najniższy poziom jest w programie Inteligentny Rozwój. Minister poinformował, że wszystkie województwa osiągnęły już minimalny poziom certyfikacji i nie są zagrożone ryzykiem utraty pieniędzy w tym roku. Więcej gospodarki, o finansach i o ekonomii na portalu gospodarka.polskieradio24.pl. Jeszcze słowo o pogodzie. W nocy pogodowo Polska będzie podzielona na pół. Od Łodzi na północ kraju proszę spodziewać się opadów deszczu. Za to na południu nigdzie nie powinno padać. Będzie z kolei chłodno. W Zakopanem 7 stopni, w Jeleniej Górze 8, w Łodzi i Kielcach 10, Poznań i Warszawa 11 stopni. Najcieplej w nocy w Trójmieście, tam 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna.

tęskno w utworze Bzdury. 20 minut do godziny 18. Rozmawialiśmy na ten temat w Trójce. Czy Polskę czeka deglomeracja? No właśnie, rząd chce, by więcej instytucji centralnych znajdowało się poza stolicą. Chodzi mi o to obsadzanie tych stanowisk, że ludzie z Warszawy musieliby jechać do mniejszej miejscowości, żeby tam pracować, a przepraszam, ci ludzie, którzy tam mieszkają, nie mogliby tam pracować? Wykształconych ludzi w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. No pewnie, że mogliby tam pracować. I jeszcze jeden głos, pan Jacek. Wydaje mi się, że jeśli teren jest miejski, to mieszkańcy mają pełne prawo protestować. Jeśli jest terenem prywatnym, powinni zrzucić się i wykupić ten teren od inwestora i zainwestować swoje pieniądze, albo zrezygnować z miejsc parkingowych pod istniejącymi blokami zabudowy jakiejś infrastruktury miasta. Będą mieli więcej drzew po prostu wtedy. A to komentarz w trochę innej sprawie, ale też za niego bardzo dziękujemy. A niebawem w Trójce Puls Trójki, Mariusz Krzemiński i polityczne podsumowanie ostatnich dni. Pan Stefan sugeruje, najlepiej wszystko przenieść do Krakowa. No właśnie, jednorożca z Łodzi, panie Stefanie, też do Krakowa. No i co na to Kraków? Tymczasem kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dziś gośćmi Pulsu Trójki są Eliza Olczyk, Wprost, publicystka. Dzień dobry. I Adrian Stankowski, również publicysta, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, chociaż w nazwie programowa to szczegółów programu jeszcze nie znamy, poznamy pewnie za kilka bądź kilkanaście tygodni. W każdym razie ma być gotowy już jeszcze w te wakacje. Jak państwo odbierają te konwencje? Bo niektórzy mają niedosyt, uważają, że skoro nie poznaliśmy programu, no to coś jest nie tak. Eliza Olczyk. Jako obserwatorka, tylko taka telewizyjna tejże konwencji, no to czuję niedosyt. Znaczy uważałam, że ona była dosyć mglista, mało konkretna i to nie chodzi o to, że nie było tam konkretnych test programowych, bo to zostało z góry zapowiedziane, że po prostu konkretnego programu nie będzie dopiero za czas jakiś się on wyłoni, ale zabrakło mi na przykład takich kierunkowych pomysłów na to, co partia jednak zamierza, idąca najwyraźniej po władzę w drugiej kadencji, co w tej drugiej kadencji zamierza robić. No niby tam zostały wymienione te podstawowe kierunki, czyli tam służba zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, ale to wszystko było takie mgliste, mało konkretne. O ochronie środowiska to można mówić po prostu bez końca właśnie takimi ogólnikami. No a posadzenie tam 500 tysięcy drzew, co zaproponował pan... 500 milionów. Pani. Dobrze, niech będzie panie 500 milionów. Milionów. Milionów, dobrze, czyli zalesienie całej Polski. No powiedzmy, no nie poprawi sytuacji naszej ochrony środowiska, bo to nie na tym polegam, a nawet bym jeszcze złośliwie powiedziała, że lepiej było nie wycinać tych starych, niż teraz nasadzać nowe, bo to jednak młodniki, więc, a przynajmniej na samym początku będą to młodniki. Więc z tego, a jeżeli chodzi o służbę zdrowia, która jest naprawdę palącym problemem, no to tam żadne konkrety nie padły, a przypominam, że przed wyborami 2015 roku PiS jednak zapowiadało pewnego rodzaju działania i to działania takie instytucjonalne, między innymi likwidację NFZ-u, przeniesienie i takie bardzo budżetowe sterowanie tą służbą zdrowia. Teraz nic na ten temat nie ma, więc tak naprawdę nie wiadomo, co PiS zamierza zrobić z tą służbą zdrowia. Panie redaktorze, pan na konwencji był, więc może z pana perspektywy to wyglądało inaczej. Ta perspektywa telewizyjna może być, czy z pewnością jest bardzo myląca, bo tam sedno sprawy się rozgrywa w małych salach, na tych specjalistycznych panelach. Wszystkie, które ja obserwowałem, polegały na dosyć takiej szczerej, bezpardonowej rozmowie pomiędzy decydentami a ekspertami. Tam ci eksperci nie byli dobierani jakoś pod kątem sympatii politycznych i bardzo dobrze, bo Prawo i Sprawiedliwość odrabia te lekcje już od 2011 roku. Ja pamiętam wtedy pierwszą edycję tego projektu, Polska Wielki Projekt tego kongresu, gdzie i pamiętam dokładnie Jarosława Kaczyńskiego, który głównie chodził i słuchał. To jest wielka umiejętność decydentów, żeby słuchać, a także słów krytycznych. Co do ekologii, to rzeczywiście rysuje się taki priorytet, może trochę niespodziewany jak dla prawicy. Ja uważam, że trzeba dać alternatywę ludziom wrażliwym na sprawy ochrony przyrody. Nie można ich skazywać tylko na programy różnych szarlatanów od chronienia korników. Trzeba po prostu przedstawić realny program ochrony środowiska i takie programy były przedstawiane, to nie tylko na panelach dotyczących ściśle ochrony środowiska, chociaż tutaj właśnie padł bardzo ważny konkret, 500 milionów drzew, to jest jednak bardzo poważny program, ale także wszystkie panele gospodarcze jakoś się wokół ochrony środowiska kręciły, wszystkie energetyczne, ciepłownicze, pamiętam taki panel ciepłowniczy, no wspomaganie państwa w rozwoju ciepłowni w mniejszych miejscowościach, żeby nie dymiły indywidualne piece, no to przecież nic lepszego dla środowiska nie może się zdarzyć. No, jednak ogniwa fotowoltaniczne dają jeszcze większą szansę na czyste powietrze. No nie, nie, nie, ale właśnie to jest w tym zakresie jest masę mitów, masę tak samo jak ta geotermia nie wszędzie jest opłacalna. Jest opłacalna na przykład w Zakopanem, bo tego się dowiedziałem z tego panelu. W Zakopanem, gdzie tam woda ma 130 stopni temperatury i to tam się to wtedy, że tak powiem, bilansuje, a w innych miejscach niekoniecznie. To trzeba po prostu robić wszystko z głową i taki program rzeczywiście bardzo wielodyscyplinarny powstaje. To jest, powiem szczerze, imponujące dzieło. To nie sposób oczywiście kilku słowach podsumować tych, bo tam dyskutowano o wszystkich niemal wątkach, o edukacji, o wymiarze sprawiedliwości, kulturze, więc ten dorobek oczywiście będzie musiał być jakoś tam usystematyzowany, spisany. Z pomysłami też tak jest, że pomysły muszą się, jakby tu powiedzieć, pomysły trzeba skonfrontować, trzeba przemyśleć, one się muszą ucukrować i być może to jest zasiew na jeszcze za 4 lata, bo to tak powinno być, bo to nie piekarnia państwo to nie piekarnia, trzeba tutaj wyjątkowo przemyśleć wszystkie ruchy, no ale właśnie Prawo i Sprawiedliwość systematycznie te lekcje odrabia w przeciwieństwie do opozycji, która zaczepia ludzi na ulicach i generalnie... Z jednym to się trzeba zgodzić, że lepiej mieć taki kongres i takie debaty, niż ich nie mieć po prostu. Więc nawet no właśnie, jeżeli... cztery lata temu przy okazji podobnej konwencji, no to pojawił się słynny już pomysł 500+, który, można powiedzieć, zrobił kampanię Prawo i Sprawiedliwości. Teraz usłyszeliśmy, że te programy są bezpieczne, że jeżeli wygramy, to na pewno zostaną utrzymane, ale żadnej kolejnej propozycji nie było. Czy to wynika też z tego, że PiS dba o to, żeby o taki swój wizerunek partii, która spełniła obietnicę, chce je spełniać dalej, ale na razie z racji ostrożności nie obiecujemy nic więcej, bo wiadomo, że już tak jest sporo na koncie. No, ja myślę, że jednak pewne obietnice dodatkowe padły w tej kampanii europejskiej i one muszą być zrealizowane, bo jeżeli nie, to wtedy rzeczywiście mogłoby to nadszarpnąć wiarygodność partii rządzącej, ale też bez końca nie można rozdawać pieniędzy budżetowych, prawda? Bo to nie jest worek bez dna. Wszyscy wiemy, jak wyglądają nasze własne portfele i budżet mniej więcej bardzo podobnymi zasadami się rządzi, więc to akurat jest z jednej strony jakaś odpowiedzialna postawa, ale to z drugiej strony jest też kamyczek do ogródka opozycji, które ścigając się z tymi ofertami takimi socjalnymi PiSu, no mówi to, a my damy więcej, choć już wszyscy wiedzą, że dużo więcej dać się nie da, że przecież nawet ci sami eksperci tejże opozycji mówili, że to już jest duże obciążenie dla budżetu, to co teraz daje PiS, no ale to oczywiście politykom opozycji nie przeszkadza w proponowaniu kolejnych tam transferów socjalnych albo takich ulg, bo na przykład PSL proponuje emeryturę bez podatku, Platforma się chętnie do tego podciąga się pod to, też chętnie to popiera, a wiadomo, że to byłby ogromny uszczerbek budżetowy, no więc myślę, że tutaj PiS po prostu ma takie dwie pieczenie piecze przy jednym ogniu. Z jednej strony mówi, że zrobiliśmy dużo, zrealizowaliśmy, teraz czas na inne projekty, na projekty cywilizacyjne, a z drugiej strony trochę stopuje tutaj opozycję, a przynajmniej podważa jej wiarygodność w kampanii. Znaczy, muszę sprostować pewne niezrozumienie, bo w Katowicach nikt się nie zastanawiał, jak wygrać wybory. To w ogóle nie była konwencja wyborcza. Tam się zastanawiano, jak naprawić Polskę. W jakim kierunku Polskę trzeba popchnąć, gdzie zacerować, gdzie zainwestować. To jest bardzo ważna refleksja i takiej refleksji nam właśnie, jak sądzę, brakuje i brakuje po stronie opozycyjnej, bo ja bardzo chętnie bym pojechałbym naprawdę z przyjemnością na taki kongres programowy opozycyjny, no tylko, że nie no ma... Za tydzień będzie, znaczy w najbliższą sobotę, dwudniowy, panie redaktorze. No to będę obserwował, aczkolwiek nie cudów się nie spodziewam, mówiąc delikatnie, no bo opozycja przyzwyczaiła nas niestety do tego, że jest kompletnie wyjałowiona z pomysłów, z chęci w ogóle zajmowania się Polską na poważnie, z troski o Polskę i o jej obywateli. No to jest dosyć przerażający stan, bo skazuje jednocześnie opozycję na takie, na taką akcyjność, na takie numery PR-owskie, w końcu na uprawianie polityki za pomocą negatywnych emocji, mówił o tym Jarosław Kaczyński, co z kolei wtłoczyło już opozycję w taką sytuację trochę bez wyjścia, bo oni wychowali sobie elektorat oparty właśnie na tych negatywnych emocji, ja bym powiedział mocniej na nienawiści. No i teraz to uniemożliwia wycofanie się na pozycję jakiejś racjonalnej polityki, no bo tenże elektorat cierpi na zespół odstawienia i natychmiast im słupki lecą, no i to takie w koło Macieju, no kwadratura koła. To skoro już jesteśmy przy opozycji, PSL, można powiedzieć, stawia sprawę na ostrzu noża i mówi Platformie albo my, albo Lewica. Zaskakująca decyzja, bo jednak też politolodzy spodziewali się, że raczej postawa PSL-u ta dotychczasowa to bardziej ma związek z tym, że to jest próba przeciągnięcia Grzegorza Schetyny i wynegocjowania lepszej pozycji przed wyborami. Tymczasem okazuje się, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest zdecydowany ewentualnie iść do wyborów samodzielnie, bądź też stworzyć koalicję bez Platformy Obywatelskiej, albo na pewno bez Lewicy. No, PSL, wbrew temu, co się mówi o tej partii, jest to partia naprawdę silnie demokratyczna i tam toczyła się dyskusja na ten temat, w jakim kierunku pójść. Być może te decyzje, które podjęli z punktu widzenia politologicznego takiego, czy komentatorów politycznych, są nieracjonalne, no bo jeżeli się już raz weszło w szeroką koalicję, już raz... No, nie raz nawet. No tak, no ale powiedzmy tak. Teraz, ostatnio w tych wyborach europejskich, już raz się za przeproszeniem zżarło tę żabę tej lewicowości, tej łatki lewicowości. Już raz Koniczyna stała się tęczowa, czyli zapłaciło się pewną cenę za koalicję tego typu. No to w zasadzie logika by wskazywała na to, że należy pójść po raz drugi w szerokiej koalicji. Ludowcy nie stracili na tej koalicji, wbrew temu, co mówią. Zyskali te 3 mandaty. Czy stracili wyborców? Może i stracili, ale nie ma żadnej pewności, że jakby startowali osobno, czy w innej konfiguracji, to też by ich nie stracili. Prawda? Bo teraz to już jest wróżenie z fusów. No więc stąd wydawało się, że racjonalna decyzja powinna być właśnie taka. No ale jakieś emocje wewnątrz tej partii zagrały. I to jest rzeczywiście tak, że tam ci ludzie podejmowali uchwały oddolnie i później przyjechali z tymi uchwałami na Radę Krajową i postawiliby lidera przed faktem dokonanym. Moim zdaniem lider był zainteresowany, żeby wejść w szeroką koalicję, ale nie miał takiej siły, żeby zmusić całą partię. No a to przecież działacze regionalni będą prowadzili kampanię, nie on sam, prawda? Panie redaktorze, dlaczego PSL gra wabank? Ja myślę tak, że mleko się już rzeczywiście rozlało. Pani redaktor ma rację. Władysław Kosiniak-Kamysz zapłaci wysoką cenę i PSL zapłaci wysoką cenę, kiedy Wojciech Młynarski śpiewał, że w życiu chodzi o to, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Władysław Kosiniak-Kamysz nie wiedział, że trzeba wyjść z przemówienia pana Jarzyckiego. Dał się ubrać, trochę metaforycznie mówiąc, w skórzane stringi. I to jest moim zdaniem koniec tej partii. Ja bym się nie zakładał, że w ogóle istnieje coś takiego, jak Polskie Stronnictwo Ludowe w sensie elektoratu. A także ten aparat gminny, powiatowy, to są ludzie, którzy codziennie muszą pójść do sklepu, co tydzień muszą pójść do kościoła. Tak się nie da na wsi w Polsce i na szczęście się nie da. Stąd poszukiwanie jakiejś zamaskowania tej nazwy PSL-u, ta koalicja, no przecież to jest maskowanie własnego szyldu. Inaczej tego nie można rozumieć. Ja myślę, że pomimo wszystko te słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza o SLD dziwią, bo ja bym rozumiał, żeby to odniósł do partii pana Biedronia, ale przecież to nie działacze SLD byli problemem w koalicji europejskiej, tylko działacze Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski. Musimy kończyć. Rafał Trzaskowski, Rabiej, Jarzecki, to był sedno problemu. A do tego się pan Władysław Kosiniak-Kamysz nie odnosi. I tu musimy kończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli publicyści Eliza Olczyk Wprost i Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy